من سازگارم با روزگارم. اصل با سزارای گله داری، ز خوبی تزار فاصله داری. اصل با من خسته با عاشق، تو بی مهری بی اندازه داری. من سازگارم با روزگارم، از تلخیشم و شکایتی ندارم. من سازگارم با روزگارم، از تلخیشم و شکایتی ندارم. اصل باز نبشتی که به آخر رسید بازی عاشق و دلبر، ولی تو بودی که همیشه شروع کردی این بازی رو از سر. من سازگارم با روزگارم، از تلخیشم و شکایتی ندارم. من سازگارم با روزگارم، از تلخیشم و شکایتی ندارم.